Się teraz do Beneluxu, skąd właśnie pochodzi holenderskie trio Kraken Smack. Co ciekawe jeszcze w przypadku właśnie takiego grania live, dla mnie jest to bardzo zastanawiające, bo myślę, że większość dzisiejszych koncertów, nie tylko muzyka elektroniczna, jest komputer na scenie i naprawdę nie sposób znaleźć artystów różnego gatunku muzyki, którzy nie posiłkowaliby się właśnie komputerem. Często ten komputer, oprócz tego, że nie widać go na scenie, to pojawia się na tak zwanej reżyserce. Będąc na koncercie Gorillaz i stojąc na backstage'u za sceną, widziałem, że oni mają 3 komputery odpalone w tym samym czasie na wypadek, gdyby coś nie zagrało na scenie. Także niestety, takie oblicza XXI wieku i to wszystko się zmieniło. No, kiedyś jakby muzycy grali na żywo, dzisiaj posiłkują się komputerem. To całe brzmienie też jest dyktowane komputerem. I myślę, że ciężko szukać zespołu, poza pewnie weteranami takimi jak chociażby Rolling Stones, gdzie tego komputera nie ma na scenie. Okej. Okay. W sumie to dobrze, że jeszcze zawróciłeś do technologii, bo przypomniał mi się jeden wątek, który chciałem poruszyć, mianowicie wygładzania i doprecyzowania wokalu, czyli autotune, programu, który robi dzisiaj z nieśpiewaka śpiewaka. Takie czasy. I tutaj może realizować się, że jeden z bohaterów, którzy pojawią się w Szczyrku, ucieka od tego. Czyli? O Metriku? Tak. No. O Metriku, tak. Jakby ja to w zupełności rozumiem, bo ja też nie jestem wielkim fanem autotuna. Te utwory takie spiczowane na plus 12 semitonów. Była taka moda, chociażby sam Flume, który jest jednym z miłośników piczowania i jakby używania autotuna. W dzisiejszych czasach większość raperów używa autotuna. To jest jakby, to nie jest czynnik ludzki, a wydaje mi się, że muzyka powinna mieć jak najwięcej czynników ludzkich, ale jest również Solar, który tak naprawdę, czyli hip-hopowiec, który występuje na festiwalu i będzie, jest również jakby udowadnia, że ten autotune nie jest jakby najlepszą formą, bo on potrafi śpiewać. Bez względu na to, jak śpiewasz, to śpiewasz swoim naturalnym głosem. Więc autotune najczęściej usłyszany jest w muzyce, myślę, że dubstepowej, w obecnej popowej i tak jak już sam zauważyłeś, robi z nieumiejących śpiewać śpiewaków, wybitnych śpiewaków. Okej, okay. Wybitnych śpiewaków to dobra zbitka do sytuacji związanej z autotunem. Trochę dotknęliśmy tylko, ale myślę, że warto wątek pociągnąć dotyczący zespołu Kraken Smack i tego wszystkiego, co wydarzy się na największej scenie festiwalu. Przeszło ci przez głowę, że to może być troszeczkę ryzykowny występ. Mówię o tym w tym kontekście, że to jest muzyka odbiegająca od tych szaleństw na śniegu zdominowanych przez drum and bass. Bynajmniej to, co powiedziałem, nie jest absolutnie zarzutem. Ja się cieszę, że to się rozszerza. No ale to taka troszkę nutka jest pewnego ryzyka, nie? Czy tak? Ja nie lubię, w przypadku festiwalu nie wiem, nie powiem, że nie lubię podejmować ryzyka, bo zawsze jest to ryzyko, zapraszając głównie zespoły, które gdzieś ja szanuję, cenię i chciałbym je zobaczyć właśnie na festiwalu. Natomiast tutaj akurat w przypadku tego zespołu, czyli Kraken Smack, nie boję się, bo to jest naprawdę bardzo doświadczona grupa. Ja ich utwory prezentuję w swoich setach DJ-skich od lat 10, może ponad 10 i naprawdę przekrój muzyczny, ich produkcje są tak szerokie, że myślę, że zaserwują nas w ciągu tych 60 minut naprawdę wyjątkowy koncert. Jeden z ich występów w Polsce na festiwalu w Płocku zebrał naprawdę niesamowite opinie. To była niesamowita energia. Utwory, które prezentowali, to nie było tylko zlepek ich produkcji, ale sięgali również po klasyki takie jak chociażby Daft Punk. Czyli wiesz, jakby grany na żywo utwór Daft Punk, 6 osób na scenie. Sądzę, że nie będą tylko i wyłącznie wykonywać utworów z najnowszej płyty, którą wydali bodajże w listopadzie zeszłego roku. Bardzo zresztą udany album, tutaj chyba będziesz zgodny ze mną, bo moim zdaniem doskonały album do słuchania, album zatytułowany Pleasure Center. Natomiast oni sięgają również po swoje inne produkcje i to jest bardzo dobra energia i myślę, że doskonale przygotują się do zimy. Myślę, że spokojnie moglibyśmy powiedzieć o tej płycie i o tej muzyce, że jest to disco XXI wieku? Myślę, że możemy tak spokojnie powiedzieć. Jest to disco XXI wieku, które ma w sobie dużo funku, dużo groove'u i na pewno uczestnikom festiwalu nie pozwolił ustać w miejscu. Tak jak wspomniałem, to jest bardzo doświadczona grupa, która ma na swoim koncie wiele występów na dużych imprezach, na mniejszych klubowych imprezach, także myślę, że są świadomi tego, że występują w takich, a nie innych okolicznościach, nawet są na pewno świadomi, bo zostali przeze mnie poinformowani, więc odpowiednio się do tego przygotują. I tutaj warto popatrzeć trochę na oś czasu i na to, w jaki sposób ewoluowała taneczna muzyka elektroniczna. Zresztą poniekąd to o tym wspomniałeś, bo tak, najpierw funk, później disco, a z disco zrobił się house. Taka ewolucja miała miejsce w historii muzyki, więc jeśli mówimy o muzyce house, to też znajdziemy kogoś, kto pojawi się w tym roku na Snowfeście. I znajdziemy tak naprawdę wielu artystów, którzy będą prezentowali ten gatunek. Oczywiście taką główną gwiazdą, która wystąpi i zaprezentuje muzykę house, będzie Ejecka, czyli coś dla fanów mocniejszych, klubowych brzmień spod znaku house'u, a może i techno. Artysta, który ma na swoim koncie wiele doskonałych utworów, a także wiele przeróbek, jak chociażby Technotronic, Pub Am The Jam, który myślę, że będzie którą słuchacze będą mieli okazję posłuchać, bo jest to utwór, który podczas moich setów, kiedy go gram, wywołuje totalne zdziwienie u słuchaczy i nie spodziewają się motoryczny beat, techno i nagle pojawiają się te organy, syntezatory, które od razu wywołują totalny uśmiech na twarzy, gdzie wszyscy skaczą, mają ręce w górze i śpiewają. Meow, meow. pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. I będzie szał. Rachel napisała, że to MTV z lat 90. No tak, ale nieco podkręcone MTV do 2.0. Technotronic. To właśnie w oryginale utwór tego zespołu. Aż to były czasy. No dobrze, michal.malgancki@polskieradio.pl. Ci z Państwa, którzy chcieliby zaszaleć się z nami w szczyrku między 28 i 29 dniem lutego, mogą do mnie pisać. Mam 5 podwójnych zaproszeń na Snowfest Festival, jego 7. edycję. Z tym, że proszę mi dać czas na odpisanie. Ja gwarantuję, że pierwsze 5 osób otrzymują od nas zaproszenia. Odpiszę, jeśli nie zdążę dziś, to na pewno jutro, ale na pewno te pierwsze 5 osób otrzymają owe karnety. To są podwójne karnety. Tak więc proszę pomyśleć o osobie, z którą się Państwo wybiorą do Szczyrku. Ja jeszcze przez chwilę chciałbym pozostać w rejonach, które obstawia Ejeka, tym razem we współpracy z Bicepem. syntetyczne piano, damski wokal i rytmika 4/4, czyli po prostu klasyczny house w programie trzecim. Proszę już nie pisać w sprawie karnetów. Otrzymują je pan Paweł, pani Kamila, pan Mateusz, pan Szymon i pan Marcin. Do wszystkich odpiszę i poinstruuję, jak te karnety odebrać. Igor wspominał o wielu artystach w jednym wejściu, zatem teraz trochę posłuchajmy muzyki, o jakiej mówił, a wspominał również o nagraniu Poison Lips Vitalika. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gravity i Metric w programie trzecim jako kolejny z bohaterów siódmej edycji Snowfest Festiwalu i drugiej organizowanej pod naszym patronatem. Potrójne pasmo przenoszenia.

miałem okazję dwukrotnie remiksować ich utwory. To był ewenement na skalę Polski, ale nie tylko, bo wiem, również występowali, mieli nas, mają na swoim koncie liczne występy zagraniczne. Pierwsza płyta, olbrzymi sukces, naprawdę olbrzymi sukces, wyprzedane duże sale koncertowe. Druga płyta również bardzo ciekawa. Trzecia niestety mi się wydaje, że troszeczkę... tutaj zabrakło promocji, zespół chciał chyba troszeczkę za szybko wydać ten album, chociaż myślę, że to był taki pomysł na to wszystko i to było zamierzony cel, bowiem zrobili jakby ruch podobny do ruchu Daft Punku, czyli z dnia na dzień pojawiła się ich płyta. Ja myślę, że jakby polska publiczność nie była jeszcze, ich odbiorcy nie była do końca na to gotowa. Natomiast w tym momencie wiem, że chłopaki w ogóle lubią słuchać muzyki techno, jakby szukają, przychodzą na imprezy i lubią chociażby ich sety DJ-skie jako Bezkres, no to jest jakby, to jest set oscylujący w ramach house'u i mroczniejszego house'u, tech house'u lub też techno i oni się tego nie wstydzą. I te występy live właśnie w tym momencie tak wyglądają. Te wszystkie utwory, które do tej pory znamy, które były śpiewane i były, tak jak powiedziałeś, miały trochę tą gubę balonową, w tym momencie to jest jakby, została całkowicie zmieniona aranżacja i zupełnie inaczej. Jest motoryka, jest napędzanie od pierwszego utworu i jakby pozyskiwanie tego odbiorcy, ich chęć utrzymania go do samego końca w niepewności. Wystarczy zobaczyć, bowiem kilka miesięcy temu wypuścili też na kanale YouTube zapis i można obejrzeć cały występ zespołu właśnie w tej nowej formule. Tam na scenie pojawia się, oczywiście jest ich trzech, mają dużo instrumentów, dzieje się dużo więcej, nie ma przerw takich między numerami, czujesz, że jest to jakby jedna ciągłość, jeden set, ale tak naprawdę grane na żywo. Co ciekawe, na festiwalu również pojawią się właśnie w tej formule i to będzie audiowizualny show. Państwa moim gościem był Igor Fleischer, dyrektor artystyczny Snowfest Festiwalu. Bardzo Ci dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Diamentowa kula. Ale wedicie, wedicie Last Robots, czyli Norberta i Igora, którzy również pojawią się w Szczyrku 28 i 29 lutego. Wspominaliśmy również o zespole Camp. I catch your eyes. You got me hypnotized. I take your heart. I get your heart. I get your eyes. I take it slow, but I'm just dying now to know if you're still here, catching my eyes, playing my tunes. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim propozycja, żeby przywołać kilka utworów z tej płyty, o której wspominał Igor, mianowicie myślę tutaj o Pleasure Center, Crack and Smack. Płyty wypełnionej całą masą gości i instrumentalnego disco XXI wieku. Thank you. Troszkę jak klawesyn. Crack and Smack, Say the World z płyty Pleasure Center, opublikowanej w zeszłym roku i mam nadzieję albumu, który będzie prezentowany w trakcie występu Crack and Smack w Szczyrku na Snowfest Festiwalu 28 i 29 lutego. Ten ten festiwal z naszym trójkowym znakiem jakości się odbywa. Zawsze wydaje mi się, że warto nasłuchać się tego wszystkiego, jak to brzmi na płycie, a później jak to jest wykonywane na żywo, tym bardziej, że Crack and Smack przyjeżdża w dużym składzie. No i to będzie można porównać właśnie z płytą. Zatem Naked to jeszcze jedna kompozycja, którą chcę Państwu zaprezentować z tej najnowszej płyty zatytułowanej Pleasure Center. Reaching out to one another. There's no need to keep on running. Long as I cała masa pięknej, radosnej muzyki. Dziś jeszcze w radiu, a już 28 i 29 lutego na festiwalu Snowfest z naszym znakiem jakości. To był krótki przewodnik po tym zimowym festiwalu programu trzeciego. Audycję zrealizowała Ela Różycka, pojawił się w niej Igor Fleischer, a ja nazywam się Michał Margański. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na wspólne spotkanie do klubu Spatif w najbliższy czwartek, kiedy i gdzie będę prezentował muzykę jazzową z płyt. Może trochę coś o nich wszystkich opowiem. To będzie wieczór w Spatifie w najbliższy czwartek. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam i mówię: do usłyszenia, do zobaczenia, dobranoc.